Kanpainako kanpainan izan da batzajik, altakajik anez ta hainbeste bazajik. Norbaitek sintesia saiatu behartik, enaiz neutrala eta funtsean behajik, baina nejanen ditut egiak bakajik. Zer da FDS-a hain fama honeko, aparatu batak no juzoren meneko, fede handia behar dela sinesteko, hainbat kontradizio uhu pirensteko, hartzaren kontra baina otsoa etxeko. Sasi jartetik jalgi behida zeha, urtetan ehoetan metatu dueha, ez du maite kontrola nohmata papeja, ahunt presentablea ta alura fieja, ez paluga jatoinez josia ganeja. Ta elebek beho gehi urte ala ere, Euskal Ejiak aja piztea du xede, egazti gripatu ba, deus miserere, elkartasuna egin naiz gizalege, oino dudan denari bozka elebe.